בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות רוחיים, חלק שני, הלכות ברכת הפירות, הלכה ה'. ההלכה חולקה לשתי הקלטות בגלל האורך שלה. הקלטה מספר 1, עניין ברכת הפירות, וצריכים להקדים לברך על פירות ארץ ישראל. לפי מה שכתוב בליקוטי תניאנה סימן פי ח', מבואר שם שיש דברים אבודים וכו', ועל כן צריכים להיזהר שלא לאכול פרי קודם שנתבשלה וכו', כי יכול לאבד נפשו. אך עם כל זה, אם מברך הברכה שעל הפרי בכוונה וביראת שמיים, אזי יוכל להינצל מזה, וגם אם הוא חזק יותר יוכל למצוא שם אבדות. ואין שם מעניין המלאך וכו', וכולם אוחזים בידם שופרות, והם עומדים וחופרים ומבקשים תמיד אחר אבדות, והם תוקעים תרת תקיעה תרועה תקיעה, וכשהם מוצאים איזה אבדה נעשה רעש ושמחה גדולה, כי יש כמה דברים אבודים, היינו מה שעובדים אבדות הרבה על ידי התאוות בבחינת תאוות רשעים תובד וכו'. ואין שם בסימן הקודם מעניין כוונות אלול שהם תיקון הברית, ועל ידי זה יכולים למצוא זיווגו ותהיה כרצונו, שזה הסוד שמסר אברהם לאליעזר כשהלך לבקש הזיווג של יצחק. אין שם עניין הנפלא והנורא הזה, ואמר שכל הנ"ל, דהיינו עניין כוונת אלול שהם תיקון הברית וכו', ועניין הפירות הנ"ל, ועניין המלאך וכו', הכל אחד, ויש בזה רזין, עילאין, נפלאים ונעלמים מאוד מאוד. א. והנה מבואר היטב בתורה הזאת עניין ברכת הפירות. וכמה וכמה צריך האדם להיזהר לברך ברכת הפירות בכוונה גדולה, כדי שיוכל למצוא בחינת האבדות הנעלמים שם כמובן לאל. כי גם כשנזהר ואין אוכל הפרי עד שנתבשלה היטב, אף על פי כן, גם שם יש ניצוצות הקדושות הרבה שהן בחינת האבדות הנ"ל, שצריכים להיזהר מאוד מאוד לבקשם היטב. כי זה כל האדם שנברא בשביל זה לבקש אחר אבדות שהן בחינת הניצוצות הנפולין, שהן בחינת נאבדים ונידחים, שצריך כל אדם להשתדל מאוד לבקשם ולחפשם כל ימי חייו. ובפרט אם כבר חטא ופגם כפי מה שפגם, ובפרט פגם הברית, שעל ידי זה חזר ואיבד בעצמו אבדות הרבה, כמובן שם, שעיקר האבדות הוא על ידי תאוות, ועיקר על ידי פגם הברית, שמשם נמשכים כל הנידחים והנאבדים. וצריך כל אחד לחוס על חייו, לחפש ולבקש מאוד אחר האבדות האלו. וכשיבקש ויחפש היטב, בוודאי ימצא, כי יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. וזה עיקר התשובה על העוונות, כמו שכתוב, ושבתה עד השם אלוקיך וכו'. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך. וכתיב, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. וכתיב, אם תבקשנה כחסף וכמטמונים, אז תבין יראת השם. כי צריכים לבקש ולחפש מאוד מאוד אחר דרכי הקדושה. כי כל מה שהאדם רחוק מהשם יתברך ומחמת האבדות הנ"ל, שעל ידי זה הוא הולך וטועה כשה עובד ואינו יכול למצוא דרך החיים, כמו שכתוב, תהיתי כשה עובד וכו'. וכתיב, הייתי ככלי עובד וכו', לקחת נפשי זממו. וזה בחינת ראש השנה, שהוא יום ראשון לתשובה. כי הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, שאז תוקעין בשופר. כי בהתערותא דלתתא יתער לאלה. כי על ידי מה שאנו תוקעין בשופר, על ידי זה מעוררין ביותר ונותנים כוח למלאכים הנ"ל שאוחזים בידם שופרות, שיעסקו בידם ביותר לחפש אחר האבדות הנ"ל. שזהו עיקר התשובה, עיקר התיקון של כל העוונות שבאים להם על ידי התאוות, שעל ידי זה עובדין מה שעובדין רחמנא ליצלן, בבחינת תאוות רשעים תאבד. ועל כן הרשעים שאינם שווים בתשובה כלל, נאמר בהם יאבדו רשעים וכו'. וכתיב דרך רשעים תאבד. אבל השם יתברך חמל עלינו ונתן לנו ראש השנה הקדוש ראשון לתשובה, וציוונו לתקוע אז בשופר, שעל ידי זה עיקר הבקשה והחיפוש אחר האבדות שאיבד כל אדם על ידי תאוותיו ועוונותיו, שזה עיקר התשובה והתיקון כנ"ל. ועל כן מבקשים בברכת שופרות דייקה על קיבוץ נידחים, כמו שכתוב, תקע בשופר גדול לחירותנו ושא נס לקבץ גלויותינו וקרב פזורנו וכו'. וכן בכל יום בתפילת 18 מתפללים על קיבוץ נידחים ומתחילים תקע בשופר וכו'. כי עיקר קיבוץ נידחים שמבחינת האבדות הנ"ל הוא על ידי שופר כנ"ל. ועל כן צריכים לנסוע לצדיקים על ראש השנה דייקה, כי כל האבדות הם אצל הצדיקים שכבר חיפשו הרבה אחר אבדתם עד שמצאו כולם, וגם מצאו כל האבדות של כל העולם. ועל כן בראש השנה שאז תוקעין בשופר, שעד התחלת התשובה, ואז עיקר הבקשה והחיפוש כנ"ל, על כן אז צריכים להיזהר ביותר לבוא לצדיקים גדולים ואמיתיים אשר אצלם כל האבדות וכנ"ל. ועל כן קוראים בתורה בראש השנה, והשם פקד את שרה כאשר אמר וכו', וביום שני ויהי אחר הדברים וכו'. עד שמסיימים ביום שני מה שהוגד לאברהם שנולד הזיווג של יצחק, כמו שכתוב, ובתואל ילד את רבקה וכו'. כי זה כל עניין ראש השנה שהוא בבחינת פחד יצחק, שהוא בבחינת גבורות, שמחמת תוקף הגבורות והדינים קשה למצוא בחינת האבדות הנ"ל. כי עיקר עבדתם היה על ידי תוקף הדינים שנאחזו בהם על ידי עוונותיהם, שזהו בחינת כלל כל הגלויות שנקראים אבודים, כמו שכתוב, כי אבוד טוב ודון וכו'. ובראש השנה שהוא פחד יצחק, עוסקים להמתיק זאת, להמתיק בחינת גבורות יצחק על ידי תפילת ישראל, והעיקר על ידי השופר כידוע. ועיקר גמר ההמתקה הוא ביום שני שהוא דין הרפיה כידוע. ואז מסיימים בקריאת התורה שכבר נמצא הזיווג של יצחק, שזה עיקר בחינת ההמתקה כמובן בהתורה הנ"ל. שהזיווג של יצחק דייקה היה קשה מאוד למצוא עד שהוכרח אברהם למסור הסוד הנ"ל, שהוא סוד כוונת אלול לאליעזר, שהוא מרומז בפסוק ואם לא תובע אישה ללכת אחריך וכו'. ועל כן התורה הקדושה מספרת הרבה בעניין זה איך זכה למצוא הזיווג של יצחק. כי כל העולמות היו תלויים בזה. כי כל ישראל יצאו מהם, אבל היה קשה מאוד מאוד למצוא זיווגו, מחמת שהוא בחינת גבורות גדולות, שמשם עיקר האבדות, שמחמת זה קשה למצוא הזיווג כנ"ל. וכן בכל שנה ושנה בראש השנה נתעורר בחינת פחד יצחק בשורשו העליון, והמתקתו כשקוראים בתורה שכבר נמצא זיווגו של יצחק, שזהו בחינת מה שגומרים לקרות ביום שני של ראש השנה בעניין זה כנ"ל. כי בכל שנה נעשה זאת ברוחניות, שעל ידי זה עיקר המתקת הדינים כנ"ל. הכלל שהאדם צריך להשתדל כל ימיו לבקש ולחפש מאוד מאוד אחר אבדותיו, כי זה עיקר התשובה וכנ"ל. ואם יבקש ויחפש היטב, בוודאי ימצא כנ"ל. ואפילו בעת שאין עוד זוכה למצוא עדיין, אף על פי כן, על ידי כל יגיעה וחיפוש כבר מצא הרבה. כי אין שום יגיעה ובקשה נאבד כלל, ובוודאי מצא מה שמצא על ידי כל דיבור ודיבור ועל ידי כל יגיעה וחיפוש. כי לית רעות התווה דהתאבד. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, יגעתי ומצאתי תאמין. ולכאורה אינו מובן מהו העניין תאמין. הלא יכולים לראות אם מצא אם לאו. אך באמת על פי הנעל מבואר היטב, כי אפילו אם עדיין אין רואים מה שמצא, ונדמה לו שעדיין לא מצא כלום, ועדיין הוא רחוק מהשם יתברך כמקודם חס ושלום. אף על פי כן צריכים להאמין באמונה שלמה שבוודאי מצא על ידי היגיעה בעצמה כנ"ל, ועל כן יגעתי ומצאתי תאמין, תאמין בוודאי, כי צריכים להאמין שבוודאי מוצאין על ידי היגיעה, אף על פי שעדיין אין רואים מה שמוצאים כנ"ל. ב. וזה בחינת ברכת הפירות כנ"ל. ועל כן צריכים להקדים פירות ארץ ישראל. כי עיקר קיבוץ ועליית כל האבודים בחזרתם אל הקדושה ולהשיבם לארץ ישראל. כמו שכתוב, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך וכו', והביאך אל הארץ וכו'. וכתיב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים והנידחים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. ועל כן בוודאי צריכים להקדים בברכה פירות ארץ ישראל, כי עיקר הברכה לבקש ולמצוא את האבדות הנ"ל, שעיקר מציאתם להשיבם לארץ ישראל כנ"ל. ועל כן עיקר הברכה נלמד מפסוק, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אשת לאחרי המברך, לפניו לא כל שכן. כי עיקר הברכה לגלות קדושת ארץ ישראל, ששם השבת כל האבדות למקומם כנ"ל. ועל כן בוודאי פירות ארץ ישראל קודמין לברכה. ועל כן צריכין לאחוז הפרי בימין בשעת הברכה, כי ימין זה בחינת ארץ ישראל, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל במקום אחר, בחינת בנימין שנקרא בן ימין על שם ארץ ישראל, עיין שם. ועל כן אסור שיהיה ליבו רואה את הערבה בשעת הברכה, כי עיקר הברכה הוא למצוא בחינת אבדות הנ"ל, שזה עיקר תיקון הברית כנ"ל. על כן בוודאי אסור שיהיה ליבו רואה את הערבה, שזהו בחינת פגם הברית. ועל כן צריכים להזכיר מלכות בכל ברכה, דהיינו מלך העולם. ובלא זה אין הברכה. כי אלו האבדות הנ"ל הם מפוזרים בכל העולם. ויש מהם שנדחו ונאבדו ברחוק מקום מאוד, שזהו בחינת אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך וכו'. ועל כן צריכים להזכיר בברכה מלך העולם, להזכיר שהשם יתברך מלך בכל העולם כולו, ומלכותו בכל משלה, ואין שום ניצוץ ואבדה נדחית לעולם, כי בכל המקומות ממשלתו. ועל כן על ידי שמזכירין מלכותו, דהיינו מלך העולם, על ידי זה יכולים למצוא אבדות מכל מקום שהם וכנ"ל. ג. וזה בחינת מצוות זכירת מעשה עמלק, כמו שכתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק וכו'. כי עיקר פגם הברית שמשם כל האבדות הם על ידי זוהמת עמלק, כמו שכתוב, אשר קרחה בדרך. ועל כן הוא רודף תמיד אחר מחנה דן, שהוא המאסף לכל המחנות בקדושה, שמחפש ומוצא כל האבדות, כמו שפרש רש"י שם, שכל מה שנאבד מישראל הם היו מוצאים. ועמלק מתגרה בהם ביותר, כי הוא עורב על האבדות תמיד לתופסם חס ושלום. ועל כן עיקר התגרותו על אותן שהיה ענן פולטם, בבחינת ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, שהם בחינת הנידחים והעובדים. ועל כן ציווה השם יתברך לזכור היטב בכל יום מעשה עמלק, כי האבדה צריכה זיכרון היטב שלא לשכוח הדבר. כי כל האבדות באין משכחה ושח הדעת, שעל ידי זה באין לידי אבדה חס ושלום, בגשמיות או ברוחניות. ועל כן השכחה נקראת בשם אבדה, כמו שאמרו, קשה לשמוע וקשה לאבד, שפירושו שכחה. וכמו שמבואר כל זה בדבריו ז"ל. ועל כן צריכים לזכור היטב מעשה עמלק, כמו שכתוב, לא תשכח, כי צריכים לזכור היטב כל מה שאיבד על ידי תאוותיו, ולהשתדל מאוד לחפש אחר עבדותיו, ועל כל פנים להיזהר שלא יאבד עוד. והעיקר הוא הזיכרון, כי כל זמן שזוכר שיש אבדות, הוא מבקש וחותר לחפשם, ואינו שוכח את עצמו חס ושלום כאבדה לאחר ייאוש חס ושלום, אז יש לו תקווה עדיין. כי השם מדבר חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. ובוודאי סוף כל סוף יהיו נמצאין כל האבדות ויתקן הכל. וכל אחד כפי מה שיהיה לו חלק יותר בבקשה והחיפוש אשרי לו, ולפום צערה אגרא, שכל אחד כפי מה שיתייגע ויצטער את עצמו יותר על האבדות, וישתדל לבקשם ולחפשם בתפילה ותחנונים ובגעגועים והשתוקקות והתקרבות לצדיקים וכשרים אמיתיים. וסבל פזיונות ושפיכות דמים הרבה על ידי זה. כמו כן יזכה ביותר שיחזירו לאבדותיו בשלום. ועל כן עיקר התיקון על ידי כוונות אלול, כמו שמבואר שם. וכלל הכוונות של אלול כלולים בהתורה קרא את יהושע בסימן ו', שהם אם אשג שמיים שם אתה, ואציע שאול הנקע, שהוא בחינת בקי ברצו, בקי בשור, ואין שם היטב. היינו שצריכים למצוא את השם מטבח בכל מקום שהוא, ואז אין שום אבדה בעולם, כי בכל מקומות ממשלתו וחנל ואבן היטב. דלת. וזה בחינת לקיחת אסתר לבית אחשוורוש. והשם מטבח הפך הדבר לטובה שעל ידי דדייקה היה תוקף הנס של פורים. כי האישה היא בבחינת אבדה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, משל למי שנאבד לו אבדה וכולי, בעל אבדה מחזיר אחר אבדתו. ואז היה בימי הגלות שגלו מארץ ישראל, שזהו עיקר בחינת האבדה, כמו שכתוב, ועבדתם מהרה מעל הארץ וכולי. וסבר המן עמלק שחס ושלום אפס תקווה, כי הוא מזרע עמלק שרודף תמיד אחר האבדות כנ"ל. ועל כן אמר, ייכתב לאבדם ועשרת אלפים וכו', ביהודים לאבדם. ועיקר הצרה הייתה די כאחר שנלקחה אסתר לבית אחשוורוש. כי הסתרחה סברה שמאחר שהאישה יראת השם בעצמה, שבה כלולים כל האבדות כנ"ל, היא בעצמה נלקחה אל הסתרחה לבית אחשוורוש, תהיה נאבדת שם חס ושלום עם כל האבדות הכלולים בה. ובאמת הייתה עת צרה גדולה מאוד אשר כמוהו לא נהיית. ועל כן אמרה אסתר, וכאשר עבדתי, עבדתי. אבל השם יתברך חמל עלינו והפך הדבר לטובה בכוח מרדכי הצדיק, שלא הניח את מקומו לחפש ולבקש אחר אבדתו. שזהו בחינת ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר, שהיא בחינת אבדתו כנ"ל, ומה יעשה בה. ואסתר הצדקת היא גם היא לא התייאשה עצמה מן הרחמים, ועל ידי זה לא די שלא נבדה ביניהם, אף גם על ידה די כזכו לתוקף הנס להכניע ולהפיל המן עמלק מפלה גדולה ולמצוא אבדות רבות. כי כל ישראל חזרו אז להשם מטבח, כמו שכתוב, קיימו וקיבלו, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. עד שאפילו הניצוצות הנידחים והנאבדים בין אומות העולם חזרו להשם מטבח, שזהו בחינת הגרים שנתגיירו אז, כמו שכתוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים. כי כשזוכים לחפש ולבקש היטב אחר האבדות, אזי נתהפך הכל לטובה. כי דייקה על ידי ריבוי האבדות הגדולות שאיבד, על ידי זה דייקה לא די שמוצאין אותם, אף גם על ידי זה מוצאין עוד הרבה אבדות מאוד שנאבדו מימות עולם. וכן שאמרו אבותינו ז"ל, משל למי שנאבד לו פרוטה וכו', וחזר ואיבד זהב וכו', ועל ידי שנותנים לו נר לבקש אחר הזהב, מצא גם הפרוטה. נמצא שהאבדה הגדולה גורמת שיהיו נמצאים גם שאר כל האבדות. והכל בכוח הצדיק הגדול שמחפש תמיד אחר כל האבדות ומחזק לב כל אחד לבל יתייאשו עצמם בשום אופן מלבקש ולחפש אחר האבדות בתפילה ותחנונים וכו'. ולהתגעגע מאוד אחריהם ולצפות לישועה תמיד, שעל ידי זה יזכו על ידם שימצאו כל האבדות של כל העולם במהרה בימינו אמן. וזה בחינת פסח שהוא יציאת מצרים. כי עיקר גלות מצרים הייתה לתקן ולזכך ולברר ניצוצי קרי של אדם הראשון, שמשם עיקר כל האבדות כנ"ל. ועל כן הייתה הגאולה בחודש האביב דייקה, דהיינו בזמן שהתבואה וכל הצמחים מתבשלים. כמו שכתוב, היום אתם יוצאים בחודש האביב, וכתיב שמור את חודש האביב. כי כבר מבואר לאל שבפירות והצמחים יש בהם אבדות הרבה, שמחמת זה אסור לאכול פרי קודם שנתבשלה כנ"ל. ועל כן יציאת מצרים שהוא בחינת תיקון האבדות כנ"ל. כי הגלות היא בחינת אבדה, כמו שכתוב, צאן אבדות היו עמי, וכתיב, ועבדתם בגויים. והגאולה היא בחינת מציאת האבדה ותיקונה. ועל כן הייתה הגאולה בחודש ניסן בזמן האביב דייקה. כי בזמן האביב דיינו בעת שהתבואה והצמחים מתבשלים, אז הוא זמן מציאת האבדות כנ"ל. כי זה עיקר בחינת גידול כל הצמחים בכל שנה ושנה. שהכל הוא בשביל האבדות הנ"ל שנעלמים בכל הצמחים והפירות שמתבררים ועולים בכל שנה בעת צמיחתם. ועל כן אז הוא זמן יציאת מצרים שיוצאים מגלות מצרים ועושים אז פסח בכל שנה. כי אז דייקה בזמן האביב עולין ומתבררין הניצוצות שהם האבדות, שזו בחינת יציאת מצרים כנ"ל. וזהו שכתוב בשיר השירים, כשמדבר מגאולת מצרים, הניצנים נגנרו בארץ, התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח, קומי לך וכו'. כי הגאולה תלויה בזה שהניצנים נראו בארץ, דהיינו שהצמחים עולים מן הארץ, שזו בחינת מציאת האבדות, שזו בחינת יציאת מצרים כנ"ל. ועל כן נקראת הגאולה בשם מציאה, כמו שכתוב, כענבים במדבר מצאתי ישראל, כבחורה בתאנה בראשיתה. היינו כנ"ל. ו. עיקר מציאת האבדות הם על ידי בחינת כוונות אלול, שעל ידי זה זוכים למצוא זיווגו בקדושה וכו' כנ"ל. וכוונת אלול הם בחינת התורה קרא את יהושע עיין שם, כי שם מבואר שזהו סוד כוונת אלול עיין שם היטב. וכלל התורה הוא שצריכים לשוב בתשובה ואז זוכים לכבוד אלוקי. ועיקר התשובה כששומע ביזיונו ידום וישתוק, שיסבול בושות ושפיכות דמים כדי להכניע אדם שבחלל השמאלי שמהם כל התאוות, שמהם כל החטאים והעוונות אחמנא ליצלן. כי עיקר התשובה הוא בחינת עקב, בחינת הנזה מן למעבר, שכשרוצה לשוב הוא מתחיל ומזמין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם. כי קודם התשובה עדיין אין לו הוויה כלל, כי טוב לו שלא נברא. וכשרוצה לשוב הוא מתחיל להכין עצמו שיהיה לו הוויה בעולם, שזהו בחינת עקב. אבל קודם התשובה הוא בבחינת אחורי פני היקה, שהוא בחינת דם וכו'. והתיקון לזה שיהפוך דם לדום, שיהיה מן השומעים חרפתם ואין המשיבים, ולא ידקדק על ביזיון כבודו וכו'. וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה, ואפילו אם עשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על התשובה וכו'. דהיינו על השגתו הראשונה. כשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה צריך להיות בקיא בהלכה וצריך להיות לו שני בקיאויות, היינו בקיא ברצו ובקיא בשוב, כמו שהיית זכאה מאן דאיל ונפיק. וזה בחינת אם אשק שמיים שם אתה, בחינת איל, בחינת בקיא ברצו, והציע שאול הנקה, בחינת ונפיק, בחינת בקיא בשוב וכו'. וזה סוד כוונת אלול, ועל ידי זה נעשה אדם לשבת על הכיסא. כי לית אדם בלא א', שהיא נקודה תחתונה ונקודה עליונה והוו שבתוך א' וכו' וכו', עיין שם כל זה היטב. וזה בחינת יציאת מצרים. כי יציאת מצרים הוא בחינת תשובה שהיא בחינת בינה, שמשם כל בחינת יציאת מצרים. שהיא בחינת שיוצאין ונולדין המויכין שהיו בהלם ובעיבור על ידי החטאים שמשם כל הגלויות, ועכשיו יוצאין ונולדין ונתגלין המוחין והדעת. דהיינו, שמתחילין לידע להכיר את מי שאמר והיה העולם. ואז נתגלה בחינת עקה, כמו שכתוב, עקה שלחני עליכם. אבל בגלות היה בבחינת אחורי פני עקה, שהוא בגימטרי אדם, שמשם היה כל הגלות, כמו שכתוב, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, כמבואר בכוונות פסח עיין שם. שעיקר הגלות הייתה על ידי בחינת התגבות הדמים הנ"ל שנאחזים מבחינת אחורי פני עקה, כל זמן שאין זוכין לתשובה. ועיקר התשובה היא לזכות בבחינת איל ונפיק, שהיא בחינת בקיא ברצו ובקיא בשוב, בחינת אם אשק שמיים שם אתה ואציע שאול הנקה. דהיינו, שבכל מה שיעבור עליו יהיה מתחזק להישאר על עומדו ולא יניח עצמו ליפול לעולם, אפילו אם יעבור עליו מה. ויקיים ואציע שאול הנקה, שגם בשאול תחתיות יכולים למצוא אותו ידבח, בבחינת ואציע שאול הנקה. וכמבואר שם בסוף התורה בעניין ביאור כוונת אלול עיין שם. אבל בשעת יציאת מצרים עדיין לא נזדקחו ישראל לגמרי, ויצאו קודם הקץ כמובן, כמו שכתוב מדלג על הערים שדילג על הקץ, שבשביל זה נקרא פסח, שפסח ודילג וגאלם ברחמיו, אף על פי שעדיין לא היו ראויים לגאולה. ועל כן הוכרחו לצאת בחיפזון, ובשביל זה צריכים לאכול מצה שהיא בחינת חיפזון, היינו, כי עדיין לא זכו לדרכי התשובה בשלמות, כי עדיין לא היו בקיאים בהלכה, כי עדיין לא קיבלו את התורה, כי כל הגאולה הייתה בבחינת חיפזון שהוא בבחינת רצו, כי כל הגאולה הייתה בבחינת התערותא דלעילא, בחינת טהרה עליונה שהאירה עליהם באור גדול ברחמיו, אבל לא הייתה אלא לפי שעה כמובן. ואחר כך חזר ונסתלק תכף ההערה הזאת, והוא צריכו לחזור ולתאר עצמם בזוהמת וטומאת מצרים בהדרגה כסדר, שזהו בחינת ושוב, בחינת נפיק, שאז עיקר הניסיון של אדם. כי כן מתנהג עם כל אדם, שבתחילה, כשרוצה להתקרב להשם יתברך, מאירין עליו מלמעלה אור גדול ומסייעין לו מלעילא. הוא מתחיל להתפלל בחיות והתלהבות. אבל אחר כך נופל מזה, ועובר עליו מה שעובר, ואזי הוא בבחינת ושוב, בבחינת ונפיק. ואז צריך להתחזק ביותר בלי שיעור, וצריך להיות בקי בזה היטב היטב, לבלי להניח את מקומו בבחינת בקי בהלכה הנ"ל. ומחמת שבשעת יציאת מצרים, עדיין לא זכו לבקיאויות אלו בשלמות, והייתה הגאולה רק בבחינת רצו כנ"ל, שהוא בחינת חיפזון, על כן צריכים לאכול מצה שנפט בחיפזון, עד אשר אחר כך מתחילים לספור ימי הספירה, ואז חוזרים ומתארים עצמם מטומאת מצרים בהדרגה כסדר. ואז מתחילים להמשיך בחינת בקי בשוב, וזה בעיקר בחינת קריאת ים סוף, שהיא בחינת תיקון מוחין דקטנות מאוד, כמו שמבואר בקבונס. כי אז רדפו המצרים אחריהם והיו בסכנה עצומה בגשמיות וברוחניות. כי מאחריהם רדפו המצרים, ומלפניהם היה הים סוער, ומצדדיהם היו נחשים ועקרבים וחיות רעות שבמדבר. שעל זה נאמר יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל ידי שהיו ישראל חזקים באמונה, ותפסו אמנות אבותם, ויצעקו אל השם וקפצו אל תוך הים, על ידי זה השלימו דרך התשובה שהוא בחינת בקי ברצו, בקי ושוב. כי זכו להתחזק ולהישאר באמונתם, אף על פי שעבר עליהם מה שעבר. ועל ידי זה זכו לקריאת ים סוף, שהוא בבחינת הנותן בים דרך, דרך דייקה, שהוא בחינת סוד כוונת אלול, שהוא תיקון הברית, שהוא מציאת בחינת האבדות הנ"ל, כי שתי פעמים בקי בגימטרי הדרך, כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. ועל כן, אז דייקה אחר שביעי של פסח שהוא קריאת ים סוף, אז דייקה הותר החמץ. כי אין צריכים עוד לאכול מצה לבד שהוא בחינת חיפזון, בחינת רצו. כי כבר תקנו הדרך, כי תקנו גם בחינת ושוב, והתחילו להיות בקיאים בהלכה. ועל כן אז אין צריכים חיפזון. ועל כן אז הותר החמץ על ידי תיקון בחינת שני הבקיאויות הנ"ל, שהוא רצו ושוב, עם עסק שמיים והציע שאול. שעל ידי זה מתקנין כל המוחין דקטנות שנאחזים בבחינת חמץ כמובן. ועל כן אז הותר החמץ על ידי קריאת ים סוף, שעל ידי זה נמשך בחינת דרך התשובה הנ"ל בבחינת הנותן בים דרך כנ"ל. והן בתחילת סימן פ"ח הנ"ל, שם מבואר שכל כוונת אלול שהם תיקון האבדות הנ"ל הם בבחינת הנותן בים דרך היין שם, שזהו בחינת קריאת ים סוף כנ"ל. כי מקרא זה, הנותן בים דרך, נאמר על קריאת ים סוף, כמו שפרש רש"י שם. ז. ולבאר העניין יותר, כי גידול הפירות והצמחים בכל שנה הוא בבחינת מציאת האבדות וכנ"ל. כי האבדות הן בחינת ניצוצות הקדושים שנאבדו ונדחו למקום שנאבדו ונדחו על ידי התאוות רעות כנ"ל. שצריך כל אחד להשתדל לחפשם ולבקשם מאוד. והשם יתברך בהחמיו בכל שנה, מסבב סיבות בתחבולותיו, שעל ידי כוח הצדיקים והקשרים האמיתיים שבכל דור, מתקיים העולם ומגדל הצמחים בכל שנה, שעיקר צמיחתם וגידולם מוקפי ברור האבדות הנ"ל, שרובם נעלמים בהפירות והצמחים כמובן מדבריו הנ"ל. כי הניצוצות שהם בחינת האבדות הנ"ל, אי אפשר לבררם בפעם אחת ולא בשנה אחת. רק צריכים ברורים הרבה וחיפוש ובקשה הרבה בכל יום, בכל שבוע, בכל חודש ובכל שנה. וכמובן מזה בכתבי האריזל. ומשם גדלים כל הפירות והצמחים בכל שנה. ועל כן הוקבע פסח בזמן האביב כנ"ל. כי בזמן האביב שהתבואה מתבשלת באיביה, אז הוא זמן גאולת מצרים. כי הגאולה הוא בבחינת מציאת האבדות כנ"ל, שהיא בזמן האביב. דהיינו, בזמן בישול התבואה, שאז צומחים ועולים בחינת האבדות הנעלמים בהתבואה. כי כפי צמיחת הצמחים מעט מעט עד שעולים מן הארץ, עד שמגיעים סמוך לבישול, ואחר כך מתבשלים לגמרי, ואחר כך מגיע זמן הקציר, ואחר כך זמן נאסיף לסוף התבואה לתוך הבית, וכמו כן מתבררים ועולים וצומחים האבדות הנ"ל, ונתקנין ונשלמין בתיקון אחר תיקון, עד שנגמר תיקונם שהוא בעת האסיפה אל הבית. וזה בחינת מצה ואיסור חמץ שהוא מחמת החיפזון, כמו שכתוב, שבעת ימים תאכל מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת. היינו שהקדוש ברוך הוא בהחמיו דילג על הקץ וגלם קודם שהיו ראויים לגאולה כנ"ל. ועתה, על פי הנ"ל מבואר ומובן העניין למשכיל היטב, כי כמו שהתבואה בזמן האביב היא קרובה לגמר בישולה, אבל אף על פי כן עדיין לא נתבשלה ונגמרה לגמרי, שזהו בחינת מה שהניצוצות שהן האבדות שבהתבואה והצמחים, עדיין לא נגמר תיקונם לגמרי וכנ"ל. כמו כן ממש היו ישראל באותו העת, שכבר נתקנו ונמצאו כמה אבדות על ידי גלותם, רדו שנה, 210, אבל לא נגמר תיקונם לגמרי, כי הכל אחד. כי תיקון נפשות ישראל הוא כפי מציאת ותיקון האבדות שהן הניצוצות, שזה עיקר תיקון האדם לברר הניצוצות, דהיינו למצוא האבדות וכנ"ל. בישראל, באותו העת של הגאולה, כבר נתקנו ונתעלו על ידי מציאת כמה אבדות, אבל עדיין לא נמצאו כולם. וגם אותם שנמצאו, עדיין לא נגמר תיקונם בתכלית השלמות. וגם, התיקון לא היה על ידם בעצמם, כי אם בחסדו הגדול שהאיר עליהם אור גדול מלמעלה שלא בהדרגה ושלא כסדר כמובן בכוונות. וזה בחינת חודש האביב ממש, שבו יצאו ממצרים. כי אז בזמן האביב, התבואה והצמחים קרובים וסמוכים מאוד לתיקונם ובישולם. אבל עדיין לא נגמרו לגמרי. והשם ידבח בהחמיו דילג על הקץ וגאלם מיד בחיפזון, אף על פי שעדיין לא נגמר תיקונם לגמרי. כמו שכתוב, כי בחיפזון יצאת וכו'. כי לא היה אפשר להמתין עוד, כמו שכתוב, ולא יכלו להתמהמה וכו'. ובשביל זה היה משה רבנו ממען הרבה בתחילת שליחותו, כמבואר שם בהפרשה. ולבסוף אמר, שלח נא ביד תשלח. ופרש רש"י שם, שאין סופו להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד. כי משה רבנו ראה וידע שעדיין לא נגמר התיקון, ועדיין הם עתידים לחטוא הרבה. ומחמת זה יהיה מה שיהיה, שלא יכניסם לארץ. ואחר כך יהיה נחרב הבית פעם ראשונה ושנייה, ולא יהיה נגמר התיקון עד שיבוא משיח צדקנו. ועל כן, היה מהראוי שיתעכבו שם עוד עד שיהיה נגמר תיקונם בשלמות. ואז הייתה גאולה שלמה שאין אחרי הגלות. אבל השם יתברך מלא רחמים וחושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. והוא יתברך ידע בחוכמתו העמוקה כביכול, כמו שכתוב, מאוד עמקו מחשבותיך, שאי אפשר להתמהמה עוד אפילו כרגע, כי אף על פי שעדיין לא נתארו לגמרי ויהיה מה שיהיה, אף על פי כן ההכרח לגואלם מיד דייקה. כי אם יתמהמהו עוד, יהיו נשארו שקועים שם במצרים, כמובן מזה. כי יש אבדות הרבה שנאחז בהם הזוהמה כל כך, שאם היו מתמהמהים עוד כרגע במצרים, הם נשארים שם לגמרי. ועל כן היה הכרח להופיע עליהם אור גדול מלמעלה ולגואלם מיד. ואף על פי שעדיין לא נתארו בשלמות. ומחמת זה ערבו עליהם הבעל דבר וכל הסיטרין אוכרנין. אף על פי כן, על ידי הרת הגאולה שהייתה אז, על ידי זה החיה אותם האבדות ונשאר בהם הרשימה קדושה לנצח, עד שסוף כל סוף ישובו כולם למקורם. וזה העניין. השם ידבח ברחמיו נוהג בחסדו בכל דור, על ידי גדולי מובחרי הצדיקים, שיש לפעמים שחוטפין אנשים ומציעין אותם ממקומות מגונים ומלוכלכים מאוד מאוד, ומתחילים לתאר אותם ולקרבם להשם ידבח. אבל יש הרבה שנופלים אחר כך יותר, רחמנא ליצלן, ואף על פי כן הם משתדלים לקרב בכל פעם יותר. ויש בעניין זה פלאות הרבה, פלאי פלאות, נפלאות, תמים דעים. אבל הכל הוא על פי הנ"ל, שזו בחינת יציאת מצרים קודם הקץ, שעל ידי זה התגרה בהם הבעל דבר אחר כך הרבה. אבל אף על פי כן, ימין השם רוממה, ולעולם ידו על העליונה. כי הוא יתברך ידע מכל זה, ואף על פי כן הכרח לגואלם ולהוציאם מיד, כי אם לאו יאבדו לגמרי חס ושלום וכנ"ל. וזה בחינת אכילת מצה ואיסור חמץ, שהוא מחמת החיפזון הזה. כמו שכתוב, כי לא יכלו להתמהמה. כי מציאת האבדות וברור הניצוצות הוא כפי צמיחת התבואה ותיקון הלחם. וכל זמן שהתבואה יוצאת מן הארץ וצומחת וגדלה ביותר, נמצאין ועולין האבדות ונתקנין ביותר. וכן בכל פעם ופעם עד זמן האביב שהוא זמן הבישול. ואחר כך צריכין תיקון הקצירה והאספה ותחינה וברור וכו' עד שנעשה לחם. כי הכל כפי מציאת האבדות שהוא בחינת ברור הניצוצות. ועל כן יש כמה מצוות בפת בחרישה וזריעה וקצירה ולישה וכו'. כי זה ידוע שאת זה לעומת זה עשה אלוקים. על כן בכל פעם שמוצאין איזה מציאה ומתחילין להוציאה ולבררה ולהעלותה, תכף הסתרה אחר כרוכה אחריה ומתגרה בה ביותר. כי היא מתגברת בכל פעם שרואה שרוצים להוציא בלעה מפיה. וכל מה שמעלין אותה יותר מתגברים ביותר, עד שבסוף בשעת גמר התיקון ממש שרואה שרוצים להוציאה לגמרי, אז מתגבר ביותר ויותר ומתפשט מאוד מאוד בכל כוחותיו רחמנא ליצלן. כדרך שני אנשים הנלחמים זה בזה, שכשרואה שכן נגדו מתגבר עליו, אז הוא מתגבר ביותר ויותר בכל כוחותיו. וכמובא בדברנו מזה. ועל כן יש כמה מצוות בפת, כי על ידי המצוות האלה שבפת מכניעין הסתרא אחרא בכל פעם ומקדשין הניצוצות שיוכלו לעלות בשלמות. וזה בחינת מה שצריכים לאכול מצה בפסח. כי עיקר גמר תיקון האבדות והניצוצות שבתבואה הוא כשנעשה לחם, שאז ראוי לאכילת אדם להחיותו לברך עליו. ועל כן אז בשעת הגמר, בעת שסמוך שיהיה נעשה לחם, אז מתגברת ומשתתחת הסתרא אחרא מאוד. וזהו מילוש בצק עד חומצתו. כי זה רואים בחוש שחמץ טוב ומותאם לאכילה יותר ממצה. כי מצה הוא לחם שעדיין לא נגמר תיקונו, שזה עיקר שם מצה. ועל כן קראו רבותינו ז"ל גם מאור שאינו נגמר תיקונו בשם מצה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מצה ודיפטרה. ועל כן באמת רוב אכילת האדם תמיד הוא לחם חמץ דייקה. כי אז כשנתחמץ העיסה, אז הוא גמר תיקונו. אבל ישראל עם קדוש הבדילם השם מטבח מכל הטומאות, ואסורים לאכול שום מאכל שאין בידם לבררו מאחיזת הסתרא אחרא. שזהו טעם כל מאכלות האסורות. וזהו בחינת גודל האיסור של חמץ בפסח. כי אז התיקון של האבדות הוא רק בבחינת אביב, שהוא בחינת מצה, דהיינו שכבר הם סמוכים מאוד לתיקונם, אבל עדיין לא נגמר תיקונם לגמרי כנ"ל. ועל כן צריכים לאכול אז מצה דייקה, דהיינו, תכף כשלשין העיסה קודם שמתחלת להתחמץ. כי אין לנו כוח עתה לברר ולהעלות האבדות כי אם עד בחינת מצה. אבל הבירור שצריכים להלן יותר, מילוש בצק עד חומצתו, זה אין כוח בידינו עתה לברר. ואם ימתין חס ושלום עד שתתחיל להתחמץ חס ושלום, לא די שלא יברר, אף גם תתאחז בו סתרא אחרא מאוד מאוד. כי היא אורבת עתה מאוד מאוד להתאחז באבדות מחמת שרואה שמוציאין אותה מפיה. אבל בחמלת השם מגודל ההערה שמאיר אז בחסדו, אין כוח לסתרא אחרא על האבדות כלל. אבל התיקון של ההערה הגדולה הזאת הוא רק בבחינת מצה, בבחינת חיפזון. על כן, בהמצה נמשכין עתה כל הקדושות וכל האורות הגדולים המאירין עתה בפסח. כי כלולים בתוכה כל האבדות שנמצאו שהן ניצוצות קדושות, כשעולים הם אורות גדולים שמאירין הרבה בכוח ההערה הגדולה שמאירה להם עתה. אבל תכף כשימתין עוד חס ושלום עד שתתחיל העיסה להתחמץ, תחזור ותתעורר סתרא אחרא כרוכה אחר החמץ ביותר, מחמת שאז הוא גמר תיקון הלחם לגמרי. וזה אי אפשר להכניע אתה. על כן איסור החמץ בפסח חמור מאוד, כשם אחיזת כל הסתרא אחרא עתה בפסח. ועל כן רגיל בדברי רבותינו ז"ל לכנות תמיד שם היצר הרע והסתרא אחרא בשם חמץ ושעור. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, רצוני לעשות רצונך, אך שעור שבעיסה מעכב אותי וכו' וכן הרבה. כי היצר הרע והסתרא אחרא כרוכים ביותר בעת גמר התיקון האחרון, שהוא מילוש בצק עד חומצתו. אבל אחר קריאת ים סוף, שאז נפלו הסתרא אחרא שהם המצרים לגמרי, וכבר נתקדשו ישראל הרבה על ידי ימי הספירה שהתחילו, וזכו ליראה ואמונה, כמו שכתוב, ויראו העם את השם ויאמינו בהשם וכו'. וראו והשיגו על הים מה שהשיגו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. על כן אחר כך יכולים לתקן גם החמץ, ועל כן אז הותר החמץ. אבל בשעת יציאת מצרים, שאז עיקר עליית האבדות על ידי הרת חסדו, ועדיין אין כוח לתקן החמץ כנ"ל, על כן אז כרוכה הסתרא אחרא בחמץ מאוד מאוד, ועל כן אז אסור החמץ בבל יראה ובל ימצא וכנ"ל. ח. וזה בחינת בדיקת חמץ, שצריכים לבדוק ולחפש אחרי החמץ מאוד מאוד כדי לבערו. וצריכים לחפש אחריו בנרות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שלמדו מציאה ממציאה, וחיפוש מחיפוש, וחיפוש מנר, שצריכים לבדוק החמץ לאור הנר דייקה. והביאו מקרא, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. כי כל זהו בשביל תיקון האבדות וכנ"ל, שצריכים לחפש אחריהם מאוד, שזהו עיקר בחינת נר השם נשמת אדם חופש וכו'. שהנשמה קרויה נר, שצריכה לחפש כל חדרי בטן, ששם כל התאוות של הרשעים בבחינת ובטן רשעים תחסר. ושם צריכים לחפש האבדות, דהיינו שכל אחד ישתדל לשבר את תאוותיו בשביל השם מטבח. ועל ידי זה מחפש האבדות שבכל חדרי בטן. וזהו בחינת ברור חמץ, שהוא על ידי חיפוש בנרות. כי עיקר החיפוש הוא לבאר החמץ שהוא הסתרא אחרא, שמשם כל התאוות, ואז ממילא יהיו נמצאים כל האבדות. כי העיקר הוא להיות שב ואל תעשה, כמו שהיה רגיל בפי האדמו"ר ז"ל, דהיינו שלא יהיה כרוך אחר תאוותיו הרעות, שמשם כל האבדות, ואז ממילא יהיו נמצאים כל האבדות. ט. וזה בחינת מה שנקראת לחם עוני, מחמת ששם נתקבצין כל האבדות שעלו ויצאו ממרירות עניים, בבחינת מציל עני מחזק ממנו, שנאמר על נפשות הניצולים מהסתרא אחרא, כמו שכתוב במדרש רבה. כי העני הוא בבחינת אבדה, כמו שכתוב, לולא תורתך שעשועי, אז אבדתי בעוניי. וכתיב, אם מראה עובד מבלי לבוש. וזה בחינת את העובדת לא ביקשתם, שנאמר על העניים שלא חסו עליהם. וכן, צאן עובדות היו עמי, שנקראים ישראל בגלות על שם עוניים ומרודם. וזה בחינת לחם עוני, ששם עולין ונתקבצין כל האבדות שעלו, שהם בבחינת עניות כנ"ל. ובפרט עתה שעלו קודם הקץ רק בחסדו. על כן לא נתראו עדיין לגמרי, על כן נקראים בשם עניות בבחינת לחם עוני. וזהו, שמור את חודש האביב ועשית פסח וכו', כי בחודש האביב הוציאך השם וכו', לא תאכלו עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים, למען תזכור את יום צאתך וכו'. ועל פי הנ"ל מובן היטב כל סמיכות הפרשה הזאת, שהתורה מזהרת לשמור את חודש האביב. כי בחודש האביב הוציאך השם וכו'. בשביל זה לא תאכל עליו חמץ, רק מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת וכו'. כי הכל אחד, כי החיפזון הוא בבחינת האביב, שהוא קודם גמר האחרון, ובשביל זה אסור לאכול חמץ, או צריכים לאכול מצה לחם עוני, ששם כל האבדות שעלו בחסדו קודם גמר תיקונם. שמחמת זה אסור החמץ, או צריכים לאכול מצה שהוא בחינת חיפזון, שזהו בחינת מה שיצאו בחודש האביב קודם גמר התיקון האחרון וכנ"ל. י. ועל כן כל השלוש רגלים תלתה התורה בזמן תיקון התבואה, כי חג הפסח תלתה התורה בחודש האביב כנ"ל. וכן ברוב המקומות כמעט כולם, כשמדבר מהזהרת איסור חמץ וחיוב אכילת מצה, מזכיר בכל פעם חודש האביב. כמובן בפרשת קדש, ופרשת משפטים, ופרשת כתיסה, ופרשת ראה. וחג השבועות נקרא חג הקציר ויום הביקורים, וחג הסוכות נקרא חג האסיף. כי כל השלוש רגלים כולם הם זכר ליציאת מצרים שמבחינת מציאת האבדות הנ"ל, שרובם נעלמים בצמחים כנ"ל. ועל כן כל השלוש רגלים בית גמר התבואה והצמחים. דהיינו בזמן האביב ובזמן הקציר ובזמן האסיף, שאז עיקר תכלית הגמר שהוא חג הסוכות, שהוא אחר ראש השונה ויום כיפר וחודש אלול, והוא גמר התיקון של ראש השנה ויום כיפור כמובן בכוונות, היינו כנ"ל. כי עיקר מציאת האבדות הוא באלול וראש השנה ויום הכיפורים, שהוא זמן תקיעת שופר, שעל ידי זה מוציאין אותן. כי כוונות אלול הם תיקון הברית שהוא בחינת מציאת האבדות כנ"ל. כי אז הם ימי תשובה שעל ידי זה עיקר החיפוש אחר האבדות עד שמוצאים אותם וכנ"ל. ועל כן אז, אחר 40 ימי רצון שהם מאלול עד יום הכיפורים, שבהם עיקר התיקון של כל האבדות שעבדו על ידי חטא העגל וכו'. וכן מה שעובד כל אחד על ידי חטאיו חס ושלום, שהכל ניתקן על ידי התשובה שעושים מאלול עד יום כיפור אחר כך, הוא חג הסוכות שהוא חג האסיף, שהוא גמר התיקון של כל השלוש רגלים הקדושים. כי אז גמר תיקון האבדות שזו בחינת חג האסיף. כי אספת התבואה הוא סוף גמר תיקון התבואה שהוא גמר מציאת האבדות של אותה השנה וכנ"ל. אבל ההתחלה צריכה להיות מפסח, כי לולא ההתחלה לא היה הגמר, כי לא היו ממתינים עד גמר התיקון היו נבדים לגמרי חס ושלום. ועל כן לא יכלו להתמהמה וכנ"ל. ואחר סוכות חוזרים וזורעים, כי כל האבדות אי אפשר לבררן בשנה אחת, כי בכל שנה נמצאים קצת. והעיקר בראש השנה ויום הכיפורים, שאז עיקר מציאתם. ואז עושים חג האסיף וכנ"ל, שהוא בשביל גמר תיקון האבדות של שנה זאת. ואז חוזרים וזורעים וכו'. דהיינו שמתחילים לעסוק בתיקון שערי האבדות. בכל ימי החורף הם בבחינת עיבור, ובניסן שהוא חודש האביב, אז הוא בבחינת לידתם וגמר צמיחתם. ואז הוא זמן גאולת מצרים. אבל היה בחיפזון, כי עדיין לא נגמר תיקונם עד זמן הקציר והאספה, שמבחינת שבועות וסוכות. אבל זה היה נפלאות תמים דעים, כדי שלא יאבד שום ניצוץ ואבדה לגמרי חס ושלום, ובשביל זה צריכים לאכול מצה וכנ"ל. נמצא שעל פי הנ"ל מבואר ומובן למשכיל היטב מה שהתורה הקדושה תלתה כל קדושת השלוש רגלים הקדושים בזמן תיקוני התבואה, דהיינו בזמן האביב והקציר והאספה. כי באמת הכל אחד, כי הכל בשביל תיקון ועליית האבדות שעולין ונתקנין אז וכנ"ל. וזהו למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. שהאדם צריך לזכור היטב היטב כל ימי חייו, בכל יום ויום את יום צאתו ממצרים. דהיינו מה שיצא ממצרים בחיפזון קודם הקץ רק בחסדו, שמחמת זה עובר עליו מה שעובר. כי בכל דור ודור חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כי על כל אדם עובר כל הנעל, כאשר יוכל להבין כל מי שרוצה להשכיל על דרכיו. על כן צריכים לזכור בכל יום גודל חסדו ידבח שהוציאו ממקום שהוציאו, שזהו בחינת יציאת מצרים. ואף על פי שאתה עובר עליו מה שעובר, בוודאי החסד והטובה שעשה עמו השם ידבח, בוודאי אין לו להריק חס ושלום. רק שצריך אתה לעבור בעניינים האלו ולהתנסות בהם. אבל סוף כל סוף יגמור השם ידבח את שלו מה שהתחיל בהחמיו להוציאנו ממצרים, מתוקף הסתרא אחרא, כדי לקרבנו לעבודתו ידבח, כי דבר אלוקינו יקום לעולם. י"א. וזה בחינת ספירת העומר. כי עיקר מצוות ספירה הוא להכין עצמנו לקבלת התורה בשבועות על ידי משה רבנו. וזה נעשה בכל דור ודור על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת משה, שעיקר התיקון של כל אחד ואחד הוא על ידו. ומי שרוצה לחוס על עצמו צריך להשתדל בכל כוחו להתקרב אליו באמת. כי שמעתי ממנו ז"ל, אחר שאמר התורה קרא את יהושע הנ"ל שאנו עוסקים בה, שבכל מקום שיש רב אמיתי ותלמיד הוא בחינת משה ויהושע ואוהל מועד, שהם בחינת נקודה העליונה שעל האלף ונקודה התחתונה והוו שבתוך האלף, שעל ידי זה נעשה אדם וכו' לעיין שם היטב בהתורנל. מבואר שם שעל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת נקודה התחתונה, בחינת והארץ, הדום רגלי וכו'. ונקודה העליונה זו בחינת כתר שהוא בחינת תשובה שזוכין על ידי הדמימה והשתיקה וכו'. והוו שבתוך האלף הוא רקיע שמיים, אש ומים, בחינת הבושה שנשתנה פניו לכמה גוונים וכו'. ועל ידי זה נעשה אדם בחינת א' דם וכו', ואז נעשה איחוד בין חמה ללבנה, שהשמש מאיר ללבנה, ונעשה איחוד בין משה ליהושע וכו'. כי משה בחינת נקודה עליונה ויהושע בחינת נקודה תחתונה וכו'. והוו שבתוך האלף הוא בבחינת האוהל, כמו שכתוב יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל וכו', עיין שם כל זה היטב. ובשביל זה צריכים לסבול ביזיונות ושפיכות דמים הרבה קודם שמתקרבים לצדיק האמת. ואפילו אחר שמתקרבים צריכים בכל פעם לסבול שפיכות דמים הרבה מאוד, והכל הוא לטובה גדולה, כי זה עיקר תשובתו. ועל ידי זה דייקה הוא זוכה לעמוד על עומדו לבלי להתרחק מהשם יתברך ומהצדיק על ידי כל מה שעובר עליו. כי על פי התורה נל מבואר שהכל בחינה אחת ממש. כי עיקר התשובה הוא על ידי מה ששומע ביזיונו ושותק וסובל שפיכת דמים, שעל ידי זה נעשה הבחינת אדם וכו'. שזהו גם כן בבחינת התקרבות להצדיק שהוא בחינת משה, שהוא בחינת נקודה העליונה. והתלמיד המתקרב אליו בבחינת נקודה התחתונה. שזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי שפיכות דמים וביזיונות הרבה כנ"ל. נמצא, כשסובל ביזיונות ושפיכות דמים כדי להתקרב להצדיק, זהו עיקר תשובתו, שהוא לזכות שיהיה נעשה בחינת אדם, והעיקר שנקודה העליונה תאיר בנקודה התחתונה על ידי הוו שבתוך האלף, שהוא בחינת שפיכות דמים וביזיונות שסובלים כנ"ל. שזהו בעצמו בחינת הארת הצדיק שהוא הרב, שהוא בחינת נקודה העליונה שמאיר בהתלמיד, שהוא בחינת נקודה התחתונה. נמצא שהכל בחינה אחת. על כן צריכים לסבול ביזיונות ושפיכות דמים הרבה כשרוצים להיות מקורב לצדיק האמת. כי באמת אי אפשר לזכות לתשובה כי אם על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת משה, שהוא בקי בהלכה, בקי ברצוע, בקי בשוב, בקי בעיל, בקי בנפיק, בבחינת אם אשק שמיים שם אתה והציע שאול הנה כאן. שזהו גם כן בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה כמבואר שם בכוונות אלול, אין שם היטב. ועל כן, כשרוצה להישאר קיים בקדושת יהדותו באמת, צריך לסבול בכל פעם ביזיונות ושפיכות דמים הרבה בכל פעם מחדש. כי צריכים לעשות תשובה על תשובה בכמה בחינות כמבואר שם. כי ברוב בני אדם התשובה הראשונה לא הייתה בשלמות, כי אפילו בשעה שאדם אומר חטאתי אי אפשר לומר בלי פנייה. על כן בוודאי צריכים לעשות כמה פעמים תשובה על תשובה עד שיזכה לעשות תשובה בשלמות ולהתוודות בלי שום פנייה. כי כל אדם יכול להבין זאת בעצמו, שאי אפשר לזכות לזה בפעם אחת או בשתי פעמים. והלוואי שיזכה לזה באמת בכמה שנים. ואפילו מי שזוכה לעשות תשובה בשלמות, הוא צריך עדיין לעשות תשובה על תשובה. דהיינו לעשות תשובה על השגתו הראשונה וכו', כמו שמבואר שם. וגם צריכים להיות בקי בהלכה וכו' כנ"ל. והצדיק האמת זכה לזה ותכלית השלמות שאין שלמות אחריו. כי אפילו כשזכה לתכלית שלמות התשובה, עדיין עושה תשובה בכל פעם על השגתו הראשונה, וכן נוהג כל ימיו, שבכל פעם עושה תשובה על תשובה. ואפילו כשזוכה למדרגה והשגה עליונה וגבוה מאוד מאוד, שנדמה שאין למעלה ממנה, הוא אומר, מי יודע מה יש עוד כי לגדולתו אין חקר, כאשר שמעתי ממנו זל בזה, וכמבואה מזה בשיחותיו הקדושות בספר חיי מוהר"ן, עיין שם בכמה מקומות. וכל מי שאוחז עצמו בצדיק הזה, בוודאי יהיה לו חרית טוב, אמיתי ונצחי, אפילו אם יעבור עליו מה. כי כמו שצריכים להיות בקי ברצו, כמו כן צריכים להיות בקי בשוב, שהוא בחינת נפיק, שהוא בחינת והציע שאול הנקה. היינו, כמו שהצדיק האמת אינו מסתפק עצמו לעולם, ואפילו אם הוא בתכלית מדרגה העליונה גבוה ועצומה ונשגבה באמת מאוד מאוד, אף על פי כן הוא אומר מי יודע מה יש עוד, וחותר ומתייגע לעשות תשובה על תשובה עוד יותר ויותר. וכמו כן צריך האדם לידע, שגם להפך, שאפילו אם נדמה לאדם שהוא בדיוטה התחתונה מאוד מאוד עד שנדמה לו שאין למטה ממנו, אף על פי כן צריך לחתור ולבקש עדיין אולי יש תקווה. כי באמת אין שום ייאוש בעולם כלל, כאשר צעק רבנו ז"ל כמה פעמים. וכמו שכתוב, צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי, קראתי שמך השם מבור תחתיות. ואין בפירוש רש"י שם, ותבין לענייננו, וזה עיקר בחינת בקי ברצו בקי בשוב, כמבואר למעיין שם. אבל כל זה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי הצדיק האמת, שכבר זכה לזה בתכלית השלמות, לעשות תשובה על תשובה שלמה תמיד כנזכר, שהוא בתכלית שלמות בחינת נקודה עליונה, שהוא יכול להאיר התחזקות אמיתי בתכלית תכלית נקודה התחתונה. כי צריכים לידע, שכשם שאין עלייה לעולם, כי לגדולתו אין חקר, כך אין ירידה לעולם, כי באמת הכל אחד, כי עיקר גדולת השם ידבח הוא גדולת חסדו והחמיו ידבח. וכל מה שיודעין ומשיגין יותר גדולתו ידבח, משיגין יותר גודל רחמה וחסדו. על כן זה הצדיק הנה לשיג גדולתו ידבח כל כך, שהיא גדולת חסדו וטובו, עד שיכול להעיר האמת גם בתכלית תכלית דיוטה תחתונה, לעוררם גם כן שעדיין יש להם תקווה אף אם עובר אליהם מה שעובר. נמצא שעיקר התיקון הוא על ידי הארת הנקודה העליונה בנקודה התחתונה, שזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי שפיכת דמים וביזיונות. על כן צריכים בכל פעם לסבול ביזיונות ושפיכות דמים הרבה. כי באיזה בחינה שהוא בוודאי הוא צריך לעשות תשובה תמיד, דהיינו לזכות להארת נקודה עליונה, שזה אי אפשר כי אם על ידי ביזיונות ושפיכות דמים כנ"ל. כי ממה נפשך? אם כבר עשה תשובה, הוא צריך בכל פעם לעשות תשובה על תשובה כנ"ל. ואם עדיין לא התחיל לעשות תשובה, ואפילו אם נדמה לו שיורד בכל פעם יותר, אם כן, מכל שכן וכל שכן שצריך לסבול שפיכות דמים וביזיונות הרבה, מחמת שאדם שבחלל השמאלי עדיין בתוקפו כל כך. כי באמת, הוא, גם הוא, יש לו תקווה עדיין לשוב להשם יתברך כנ"ל. על כן בהכרח שיבוא עליו שפיכות דמים, ביזיונות הרבה. והוא צריך לסבול אותם, וזה עיקר תיקונו. ואדרבה, על ידי זה בעצמו שבאין עליו ביזיונות ושפיכות דמים עדיין, על שהוא אוחז את עצמו בצדיק האמת, מזה בעצמו ראו לו להבין בבירור שעדיין יש לו תקווה גדולה ואחרית טוב ונפלאה מאוד. מאחר שעל כל פנים הוא מאמין בצדיק האמת שהוא בתכלית נקודה עליונה, והם מתנגדים עליו ורוצים להרחיקו, ומבזין אותו ושופכים דמו בשביל זה. נמצא שסובל ביזיונות ושפיכות דמים בשביל לאחוז את עצמו בנקודה עליונה, וזה עיקר תיקונו. כי על ידי הארת נקודה עליונה בנקודה התחתונה, ועל ידי זה שפיכות דמים ובושות די כשסובלים בשביל זה וכנ"ל. כי בחינת הנקודה העליונה יכולה לתקנו אל העולם בכל מקום שהוא וכנ"ל. אבל אי אפשר לו לקבל משם, כי אם על ידי תשובה שהוא על ידי שפיכות דמים די כה, ומאחר שבא עליו ביזיונות או שפיכות דמים בשביל זה, בזה רואה בחוש שעדיין לא עבדה תקוותו ותוחלתו מהשם. כי עדיין הצדיק האמת שהוא בחינת נקודה עליונה אוחז בו בקשר אמיץ וחזק ומאיר בו אף על פי שהוא בתכלית נקודה תחתונה. מאחר שעדיין סובל ביזיונות ושפיכות דמים בשבילו, שעל ידי זה עיקר הארת נקודה עליונה בנקודה תחתונה, שעל ידי זה נעשה אדם, שזה עיקר התיקון וכנ"ל. וקל להבין למי שבקי בתורה הנ"ל היטב ומשים ליבו אל האמת לאמיתו. י"ב. וזה בחינת אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה. ודרשו רבותינו ז"ל, מי שמנבל את עצמו על דברי תורה זוכה להתנשא. היינו, מי שמנבל את עצמו על דברי תורה וסובל ביזיונות ושפיכות דמים, בשביל זה זוכה להתנשא. להתנשא די כאן. היינו לבחינת תארת נקודה העליונה שיעורם ונישא וגבוה מאוד. וזהו, ואם זמות היד לפה, כמו שפרש רש"י שם, שצריכים לשתוק למחרפו עיין שם. היינו כנ"ל, כי זה עיקר התשובה וכנ"ל. וזהו, כי מיץ חלב יוציא חמאה, ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוציא ריב. ודרשו רבותינו ז"ל בפרק הרואה, במי אתה מוציא חמאה של תורה? במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה. ומיץ אף יוציא דם, כל תלמיד שכועס עליו רבו ושותק וכו'. ולכאורה תמוע, מה הלשון חמאה של תורה שאינה נמצאת כי אם במי שמקיא חלב שינק משדי אמו על זה? אך על פי הנעל מבואר העניין היטב, כי תיקון התשובה הזו הוא בחינת דם נעקר ונעשה חלב, כי כל החטאים שבאים על ידי כל התאוות כולם באים מאחירת הדמים, ועיקר התיקון על ידי התשובה שבאה על ידי שפיכות דמים, שעל ידי זה מכניע דמים רעים ומזכך אותם בבחינת דם נעקר ונעשה חלב, שזה התיקון נעשה בממתת ימי הספירה שמבחינת ממתת שערי תשובה, כי אז מזכחין ישראל עצמן מזוהמתן הבא על ידי דמים אחורים, עד שזוכין בשבועות לבחינת דם נעקר ונעשה חלב כידוע, בבחינת הנאמר בתלמידי חכמים, עינייך שהם התלמידי חכמים כיונים על אפיקי מים רוחצות בחלב, כמו שפרש רש"י שם. נמצא שתשובה הוא בבחינת דם נעקר ונעשה חלב, היינו שצריכים לעשות תשובה שלמה ולהרבות בתשובה כל כך, עד שיזכה שיזדקחו כל דמיו שיהיו בבחינת חלב ממש, דהיינו שינקי מעוונות כל כך כמו תינוק כיונק משדי אמו, בבחינת הנאמר בשאול, בן שנה שאול במולכו, דרשו רבותינו ז"ל, כבן שנה בלא חטא. אבל הצדיק הגדול, כל זה הוא אצלו בבחינת תשובה ראשונה, ואחר כך עדיין הוא עושה תשובה על תשובה עד שמקיא גם החלב שיונק משדי אמו על התורה, ואז זוכה לחמאה של תורה. היינו, כמו שבגשמיות יש חלב שנעשית מבירור הדמים, שנתהפכו לחלב על ידי הלידה, ואחר כך מוציאים מהחלב עצם שמניניותו, שהוא החמאה, שהיא בחינת ברור אחר ברור, כמו כן הצדיק, אף על פי שזוכה לזכך כל דמיו, עד שנעשים בבחינת חלב ממש, שזהו בחינת תשובה שלמה, ואז זוכה לידיעת התורה בבחינת עינייך כיונים רוחצות בחלב כנ"ל, אבל הוא עדיין אינו מסתפק עצמו בזה, ועושה תשובה על תשובה עד שמקיא גם החלב שינק משדי אמו עליה, ואז זוכה לחמאה של תורה שהיא בחינת ברור החלב בעצמו בבירור אחר ברור, עד שמשיג עצם פנימיות טוב השמנוניות שבתורה, שהוא בחינת חמאה של תורה, היינו השגת סתרי תורה שהם רב טוב הצפון וגנוז בפשטי התורה. וזה בחינת מה שנאמר בחזקיה, שהוא בחינת משיח, שנאמר עליו כי ילד יולד לנו וכו', חמאה ודבש יאכל. חמאה דייקה כנ"ל. וזהו בחינת והיה מרוב עשות חלב יעשה חמאה. היינו שיזכה לבחינת חמאה של תורה הנ"ל. כי מקרא זה נאמר שם בשבח דורו של חזקיה, שהיו מתייגעים עצמן על התורה הרבה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י שם, היינו כנ"ל. וזה שנשמח לזה הוא מיץ אף יוציא דם וכו', ודרשו רבותינו ז"ל, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושנייה, היינו שסובל כעס וביזיונות ושפיכות דמים הרבה, כי גם כל הביזיונות ושפיכות דמים שסובל מאחרים, מחמת שרוצה להתקרב לרבו, זהו גם כן בכלל כעס רבו, מאחר שזה נמשך בשביל שמתקרב לרבו, ועל ידי זה זוכה לזכך דמיו בבחינת ומיץ אף יוציא דם, כי עיקר ברור הדמים על ידי שסובל כעסים וביזיונות ושפיכות דמים ושותק וכנ"ל. י"ג. וזהו שאמרו שם ומיץ אף יוציא דם, שזוכה על ידי ששותק להבחין בין דם לדם, ומיץ אפיים יוציא ריב וכו', שזוכה על ידי השתיקה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות. כי זה עיקר התשובה כשמתגבר לסבול שפיכות דמים ולשתוק על כעס וביזיונות הרבה כדי להתקרב לרבו כנ"ל. ועל ידי זה זוכה להיות בקיא בהלכה וכו', שעל ידי זה נעשה א' שהוא בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה וו' וכו'. כי כל התורה הזאת כלולה בתמונת א', כמו שבואר שם בסוף, וזה לשונו, וכלל כל העניין כלול בתמונת א' וכו', עיין שם. כי זה עיקר בחינת הבקיאות בדרכי השם ובתורתו, לזכות להתקרב אליו יתברך בכל עת מכל מקום שהוא כל ימי חייו, בבחינת בקיא בהלכה הנ"ל. כי זה הבקיאות עמוק ונפלא מאוד מאוד, שעל זה נאמר כי פלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין ובנגע לנגע, דברי ריבות פשעריך וכו'. יפלא דייקה, בבחינת השגת האלף הנ"ל, שאותיות פלא כידוע. שכל זמן שהם זוכים להשלים בחינת האלף הנ"ל שהוא בחינת אדם לשבת על הכיסא, אזי אין זוכים להלכה ברורה, ואז נעלם ונפלא ממנו הלכה בבחינת כי יפלא ממך דבר למשפט. והתיקון, וקמת ועלית אל המקום וכו', שהוא הבית המקדש שבארץ ישראל, ששם עיקר תיקון בחינת האלף הנ"ל, כמו שמבואר שם בסוף התורה הנ"ל, שזהו בחינת שלוש מצוות שנצטוו בכניסתן לארץ וכו'. ומבואר שם שהבית המקדש הוא בבחינת נקודה העליונה שבו כלול הכל, כי התחתון נכלל בעליון. ועל כן עיקר שלמות תיקון התשובה, דהיינו לחפר ולתקן כל העוונות, הוא בבית המקדש, ששם מקריבין כל הקורבנות לחפר כל עוונותינו. ועל כן שם עיקר ההלכה ברורה, כי שם היו יושבים הסנהדרין גדולה ומבררים כל ההלכות. ועל כן מי שנעלם ממנו הדרך לעבודת השם, בבחינת כי פלא ממך דבר למשפט בין דם לדם וכו', צריך לעלות לבית המקדש, ששם יושבים הכהנים והזקנים שהם כלל הצדיקי אמת, שהם בחינת משה, בחינת נקודה העליונה שמאיר בכל נקודות התחתונות שבעולם, להורות להם דרך לעבודת השם בכל מקום שהם. וצריכים לעלות לשם ולקבל מהם, כמו שכתוב על פי התורה אשר יורוך וכו'. ואתה בא ונותן משחרב בית המקדש, עיקר התיקון על ידי הצדיקי אמת, שהם בבחינת משה, שהם בחינת הבית המקדש, בחינת נקודה עליונה. כי כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. אבל צריכים יגיעה גדולה ולסבול ביזיונות ושפיכות דמים הרבה כשרוצים להתקרב להם כנ"ל. וכשסובל כעסים וביזיונות ושפיכות דמים הרבה, אז זוכה להיות בקיא בהלכה לידע בין דם לדם, בין דין לדין. שזהו בחינת ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפיים יוציא ריב. כי נתקן ונתגלה בחינת כי יפלא ממך הנ"ל. כי זוכה לבחינת א' שהוא בחינת פלא, היינו לידע ולהבין מה שהיה נעלם ונפלא ממנו וכנ"ל. כי בחינת בקיאות הנ"ל עניין דרכי עבודת השם הוא עמוק מאוד, ואף על פי שבאמת העיקר הוא פשיטות ותמימות, אבל זה הפשיטות והתמימות בעצמו לזכות להכניס עוד בלב בני אדם הוא עמוק ונפלא מאוד, בפרט להיות בקיא בהלכה הנ"ל, דהיינו להיות בקיא ברצו ושוב, בקיא בעיל ונפיק. דהיינו בחינת אם אשג שמיים שם אתה ואציע שאול ינקע וכו'. דהיינו שיוכל להחזיק את עצמו תמיד בכל מקום שהוא, אפילו בשאול תחתיות ומתחתיו עד אין קץ ותכלית. זה הלימוד הוא נפלא מאוד. וצריכים לשקוד הרבה על דלתי בית המדרש של אנשי אמת העוסקים בלימוד הזה, עד שיזכה לקיים זאת באמת. בעיקר עריכת הגלות הוא מחמת שאין משתדלין להתקרב לצדיקי אמת לקבל מהם בקיאות הזאת. כי צריכים לחפש ולבקש הרבה רבי כזה שידע מבקיאות הזאת. כי אפילו גדולים ומנהיגים לאו כל אחד זוכה לבקיאות הזאת. ועל זה אמרו אבותינו ז"ל שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. כי עיקר בקיאות בהלכה הוא לזכות להלכות כאלו שעל ידם מקיים את דברי התורה. כי לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. וכל זה מרומז במאמר התיקונים שאומרים ביום הכיפורים קודם כל נדרה, שמבואר שם שעיקר תיקון התשובה וסליחת העוונות היא על ידי הצדיק שיכול לעלות לגבי ודאית מרבה, כי יפלא ממך דבר למשפט וכו', עיין שם ואבן. המשך ההלכה, מאות י"ד עד סוף ההלכה, בהקלטה מספר 2 בעזרת השם.